to wtop. Na melanżu 2-4 na dobę, w największy deszcz, w najchujowszą pogodę. Najlepiej się bawią, najbardziej pijani. ZN, zawsze nastukani. Się żyje, dzieciak, bo nastukanym czas wolniej płynie cała budka pod patykiem pogrążona w dymie. Trzeba zapalić, bo zaraz najlepszy minie. Ej, chłopaki, poczekajcie na mnie moment. Dzwoniłem po towar, lecz niedostępny abonent. Dopadnie nas dzisiaj najmocniejsza warka. Pamiętasz Pele, urodziny Robsona i Marka? To było picie, czy zarobiono, czy postak. Taki jest życie, nie mam floty, weźmiecie mnie pod skrzydło. Rzeczy bez tych papierków dawno mi zbrzydło. Wypijemy jakąś gody i zrobimy gdzieś bydło. Teraz wszyscy rozbijamy browar lewą nogą. Za zdrowie wszystkich, którzy dzisiaj nie mogą. Za chwilę do nocnego wydeptaną drogą. Słaby kolejnik nie zostanie w domu i tyje. Się żyje, dzieciaku, się żyje. Się żyje. Wstaję rano i idę zadzwonić. Siema kaczy, trzeba coś pogonić. Zielonym polem rażenia się osłonić. Wrzutkę ekipy na 2,5 paki. Na towar, ale skąd i jaki? Mam dosyć kupowania siemnionej padaki. Dziś się bawię przy piwie i trawie. Zapominam o każdej nieprzyjemnej sprawie, jaką przynosi codzienność. Czas powiedzieć dość, niech nie pojawi się żaden gość, co będzie chciał nam popsuć humor. Wtedy na sali usłyszysz rumor. To moi ludzie walczą o honor, więc nie prowokuj, lepiej zmień to. Pozwól na jebkę, skończyć spokojnie. Dziś myślę o plantach, sztukach, nie o wojnie. Wszystko w porządku, wszystko kontrolnie. Rano będę leczyć kaca, co tydzień moja grupa do tego powraca. Się żyje, dzieciaku, tak się żyje. Się żyje. Się żyje. Wstaję, stukam faję, a potem do roboty. Po trzydniowym melanżu nie mam na nic ochoty. Jedyne co zrobię, to uderzę na skłody. A po co? Po blanty. A za co? Za fanty. Od kogo? Głośno powiedzieć nie mogę. Mówią na nie do mnie i pozdrawiam załogę. A więc migam do chłopaków, bo na siódmą ustawka będzie hip-hop i trawka zakrapiana procentami. Ta klima i chemsko bawi się całymi dniami po libacji. Całonocnym paleniu, najebany jak Messerschmitt. Ku własnemu zdziwieniu ustałem 69 dziś na tylnym siedzeniu. Prześpię się ze 2 godziny, jutro dalej piję. Ty mnie spytasz co słychać, ja ci powiem. Dzieciaku, by się odurzyć nie potrzeba mi kraku ni hery. 987654 WWDZ przejmuje stery. Po parach, gołdy i marihuany. Zawsze nastukany i zawsze gotowy. Warszawski hip-hop uderza do twej głowy. Się żyje, jak smak jointa nowy. Kto jest kto? Rozwiązanie zagadki. Posłuchaj, synu, mogą to skrygatki. Cenię dar, który dostałem od matki. Życie, plantów palenie, alkoholu picie. Pozostań sobą i nie utoń zachwycie. Ja w dymie tonę, znam swoją stronę. Myśli mam szalone, skrymy w dłoniach płonie. Się żyje, nie myślę o kłopotach. Leci dzień za dniem, kombinowana flota. Kac gigant, rano co sobota. POA z chłopakami na spodach, bo w tygodniu ostra, najebka jest skazana. Wiesz co się liczy, to marihuana, alkohol, sztuki, seks, kokaina. Całe życie na melanżu, choć to nie nowina. Hip hop non stop i niech nikt nie zapomina. Hip skład od początku zaczynam. Się żyje, jaram, bo potrzebę czuję. Styl warszawskich ulic reprezentuję. Budka klik, to miejsce gdzie zipuję do 16, bo później po mieście się snuję, kolażuję. Emoka, śródmieściu, ursynów. Pytasz co u mnie, odpowiadam ci synu. Się żyje, żyje, żyje. Się żyje, się pali, się pije, się żyje.